أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سورة یوسف کی دا عقیدی مسئلی یو مسئلہ دی علم غیب او بل دا تصرف دا اللہ تعالی بیانی دل چی علم الغیب اللہ دی متصرف اللہ تعالی دی نا عبادت صرف او صرف دا غو کی دا بلچانا او نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ تعالی حق پیغمبر دے دا اللہ تعالی حق پیغمبر دے نپاغبان دی ایمان راوڑی ورسرا تسلیو داعیتهم و امتهم داعی دوی حالو کا حال یوسف تا حال کشان دا حال یوسف دے حالو کا حال یوسف حال ستا چکم دیرو کشان دا حال یوسف دے داغب زندگائی کی پلزان و گورا او امت تا اموی چه سخت و بانده او پتا کالیف و خفکی گئی ما چه کلا صبر او تقواوی نو هری و تکلیف چه ده مذابم ده ترقه طرف تا دعوتی هر قدم بده فمخ ده ترقه وی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى رُسْتَ حَال بَرِدَا وَلَنِي حَال نَبِحْتَرْوِي یوسف علیہ الصلاة والسلام دواقی تذکرہ داغیو قسم امتحاناتو آرت کالیفو پا شکل کیو او دویم قسم امتحاناتو شیغا مراحت پا شکل کیو یوسف علیہ السلام و السلام بادشاہ شو دا بادشاہ ہے چکم دنو دا دور امتحاناتو کم رونا شاغ سره حسد کړو کوم رونو چې ور سره حسد کړو او کوی ته غرزاولې او هغه رونو الله تعالی هغه ته محتاج کړل هغه ته الله رب العزت محتاج کړل او هغه ترانل او داغن خپل ضروریات غواړي مخکې داغی دو زل راتق بیان شو او زادرین زل راتق داغی ذکر کئی درین زل راتق درونو یوسف علیہ السلام تا او دی یعقوب علیہ السلام امتحان چې کمدنو سر ته رسیدل او د یوسف علیہ السلام ځان ښکار کول د الله تعالی په حکم باندې فلما دخلوا علیه په هغه کې چې داخل شو د یوسف ته قالوا نبی ویل یا ایها العزیز مسنا واهلنا اے بادشاہ مسنا رسیدلے منتا او زمون کور والا تا زرو لگا تکلیف رسیدلے دے لوگا رسیدلے دا وجئنا بذات مزجات اور اوڑی دی منگا پنگا کوٹا پیسے امرا اوڑی دی کوٹا امرا اوڑی دی دا امیر مخیطا و دا بادشاہ مخیطا عجزی دا دو خیار سڑی کار دی دای دی یوسف علیہ السلام مخیطا زان چه کمدن و عجز اخکارکو نو مزجاتن اغیویل یا آغا پیسی لگی وی لقلتی ها لگی وی یا لرداعتی ها اکسی راوڑی نو آغا کوتو کارانو کوتو نو آغا چه کمدنو زکاو تا مزجاتی نوی زمنګ دې پیسو ته وګورا وفاو فلن الکیلام پورا را کومل پیمانا یان دې پیسو ته وګورا او کو کوټه پیسې ولګي ناخلی هو تصدق علینا مفترا کومل را خیرات کومون باندې مفترا ک بس بیا زګه ان الله يجزي المتصدقين يقينا الله تعالى بدل ورکی خیرات کون کلا ان الله يجزي المتصدقين دای چې کوم دنو دلته کې خطاب یې اونکو داونه ویل چې الله تعالی بدل ورکی الله تعالی و تعالی بدل در کی و ان الله یجزی المتصدقین دغه دې ته پاته نو چې عزیز مسلمان دی او کافر دی پورا پاته وته نو حال وته معلوم نو ځکه غایب راوړو ان الله یجزی المتصدقین د یعقوب علی السلام امتحان تام شو الله تعالی یوسف علیہ السلام ته حکم وکړو چې اوس کمنو ورته ځان ښکاره کړم سخت امتحانات الله تعالی په انبیاء کرام باندې راولي سخت امتحانات هنر می ذکر کړي قابلا کې شود بر انبیاء کې نشان دې در کربلا آملا کی شدارن برانبیا کم مسائب مشکلات چو پیغمبران و راغلیو نو کین نشان دے حد در کربلا آغا چه کمدنو پا امت کی سکنشی خودلیں دا دا پیغمبر امتحانی دا پیغمبر ایمانی شاغ امتحانات برداشت کی دا چه زمان پا خلق و راشی منګ لا خوشې معمولی غون ته کې سر تکلیف را باندې او مونږ هم سم نه کوو او کوم معمولی غون ته کې دوا او کې او دوار دي او قبول نه شي لکه زمونږ په نس قبول نه شي نو موږ یې پر دوا یې مړو مونږ نو بم کای او دوا غانه بم کای او بس اسی کیسه مونږ هدوم راو نه شوټینګ یې ولې انبیای کرام دی و دوا غانه نه کولې یعقوب علیہ السلام مدوانی کړی چې یا الله زما یوسف یوسف علیہ السلام مدوانی کړی چې یا الله زما بابا دا دعا نو چې ربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون والله المستعان الله نه زمادت غواړم او ډیر سلوی خار پاغي کې لګي انبیاء کرام داغی ایمان ایمانی نو اللہ تعالی چکم دنو یا یوسف علیہ السلام تا حکم کو چھوز چکم دنو زان خارکا خالا حلال امتو ما فالتم بیوسفا نو وی وایل یوسف علیہ السلام ای تاسو سبته دان چې تاسو سکارو نکړو یوسف او درور سراي یوسف او درور سرا درته یاد دي حضور والا جوړ کو ویزان تم جاهلون پاو کې جوی تاسو نا پویا مد نا پویتیا او شوی دي زرا هغه له حضور جوړ کو دا چې کندنه د انبیاو لوی اخلاق کی وس نا پوی و شوی دي نه ایزان تم جاهلون پاو کې جتا سنا پوی وای دی تعجب او کچ دی یوسف څنګه پیژني قالو نو دی ورته وی اینا کلا انت یوسف آیت چې کوم دنو یوسف یې قالا نو اوته انا یوسف ز یوسف و هاذا اخی او دا زما ورور دی خدمن الله علینا یقینا احسان کړ الله تعالی په موږ باندې دا دا الله رب العزت شکریا حقیقی شکریا دا الله او باسی شکریا الہی خدمن الله علینا یقینا احسان کړ الله تعالی په موږ باندې وجه د احسان انه من یتقی و یصبر یقینا شان دا دی څوک چې ځان بچ کړي د ګناه ویسویر او کلکشی سوارو کی و مصیبتونو باندیم نادو چه کم دنو ده کامیابه نسخی دی سالم صورت یوسف ده سبر و ده تقوان چارچا پیر گردی ده تکلیف راغل ده نو سبر دی او که مقض گناه راغل ده نو تقوان ده اینهو من یتقی ویسویر یقینا شان دا دی آغا سوک چه غزان بچ که دی گنانا و یسبر او از غمو کی برداشو کی فا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقینا اللہ تعالی نبربادی اجر دنیکانو خالو ندی و تویلت اللہ قسم پا اللہ تعالی لقد آثرک اللہ علینا یقینا تغورکڑ اللہ پا منباندین آثرک اللہ علینا واقع بسته ده احلوی ده کسی چل نیشتا لقد آثرک اللہ علینا یقینا غرکڑتا اللہ تعالی بمانگانی و این کننا لخاتوین او یقینا منگنانگاریو فلا غلطی اومان اللہ خیر الخطائین التوابون بہترین چه کمدنو خطاکار اغا اغا ده چه فلا غلطی اغا چه کمدنو اومانی او گنا ما فی غاری و این کننا لخاتین او یقینا منگا گنانگاریو او منگا غلطی کون کیو نمو معاف کواست منگا چه کمدنو معاف کا یا یوسف علیہ السلام اعلان دا معافائی کئی قالا لا تصریب علیکم اليوم بس یوسف علیہ الصلات والسلام هغه کمدنو هم وی الماضی لا یذکر بس مازه خلق نه یادی شوی دی هغه شوی دی هغه کمدنو شوی دی لا تسریب علیکم اليوم نشته ملامت نن پتا سبحان دی یعنی سبوج پتا سبحان دی نشته یعنی زمارا طرف نا اس قسم مطالبه نشتا لا تسریب علیکم اليوم چه القرآن رحمه اللہ تعالی وی فرمائل چه دا موحد سڑی لاز برشی واغی انتقام ناخی چه دا موحد لاز برشی دا مسلمان واغا چه کم دنو انتقام و بدلن آخری زکا دے کار دا اللہ دا رضا دا پارا کئی او دا قوم دا خیرخواہی دا پارا کئی و دے ذاتیات نے چیڑی مگر کل دے ذاتیاتو چیڑی بیا دا اللہ رضا نپاتی کی بیا دا اللہ تعالی رضا نپاتی کی ذاتی معاملاتو کی باس و تکرار نکی او چه کل دا اللہ حکمی باغی کی سستی نکی دا الله رب العزت حکم پاری کی سستی نہ کی دا چې کمندنو د موحد کار دی ذاتی انتقامونه ذاتی بدلی نبی علیہ السلام هنده مسلمانه شوی دا او بس بیا سنی دی ابو سفیان مسلمان شوی دی بیا سنی دی وحشی مسلمان شوی دی بس خبره ختم نبی علیہ السلام سره چې ظلمونه کړیو چې مسلمانان شو بس خبره لاړه لا ختم دانه چې بیا ته ذاتیات چیړي تاسو چا کنځل وکړل یار سی وکړل بس خپل ځان د الله دین ته کنځل کوي الله رب العزت د دین دا قدرې کوي داغه چې کمندونو ته پوسو کا داغه ته پوسو کا دا یوسف علی السلام او لا تفریب علیکم اليوم نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرامو د باسه مکی پر از باندې وی بیا یوم یوم الملحمه نن بغوخه غوسول شي نن بغوخه غوسو غوخه نبی علیہ السلام نه ال یوم یوم المرحمه نن د مهربانه رضا نن به کمونو مهربانې کولی شي حالی او ما یو مل مرحمه نن ور د مهربان ده دا چې کمدنو د شریف سړي او دارنګې د موحد د دینداره داغه کار دا دی که د خپل ذات ته پوسونه کوي دا الله رضا د مخلوق خیرخواهي ختم لا تضریب علیکم اليوم یغفر الله لكم ما فيك الله تعالى دو دا سوال کومه بیا جمله دعائیه ده ما فيك الله تعالى تاسوتا یا اخبار ورکه چې امید لرو یغفر الله لكم ما فيك الله تعالى ذکا هو هو رحم الراحمین آغا الله کامل رحم کونکه اذهبوا بقميصي هذا دا دې کم دنو خامس وی زما یو صحیح که سو کوئی چې خامس کې چې کم دنو تبرکو نو دا د معصوم تبرک دی خبره نه ده د معصوم په متصلاتو کې برکت شته الله تعالی به کې چولی وي خو روح المانی ذکر کړی وي او خازن وای خازن وای کان هاذا بالوحی دا غته چې کمندنو وای شی هوا اذهبوا بقميصي هذا يوسي قميص زما چې دادي قال قوا على وجه ابي کېګ دې دې لار زما د بابا په مخوان دې در په زری کې دې ارتاول دې مراد کارتاول بي زتي ده فالقو نظر کی گلی دیل را پا مخضب آباز ما باندی را وشیلی دنکے دا موجزہ دی یوسف علیہ السلام و واتونی بیالکم اجمائین اورا علی مالک کمدنو بال بچ طول طول رازی سبی دلتا نوڑی اولتا بی خوری و بس طول چه کمدنو دلتا رازی خوری نداو چه آغا منتقل شو او نسب چې کوم دنه یعقوب علی السلام د بنی اسرائیل او نسل شام نه کنان د کنان نه چې کوم دنه مصر تا ولما فصلت العیر دا معجزه د یعقوب علی السلام ولما فصلت العیر او پا کی چې جدا شو قافله څنګه مصر د خارون خار نه جدا شو قال ابوهم اوویل چه کمدنو بابا ردئی انی لاجی دریحا یوسفا یقیناً زم احسوسو ما بوئی دی یوسف زم احسوسو ما بوئی دی یوسف شیخ سادی ذکر کردی دی بیا که برسی دا آگم کرده فردن دا یو تن تاسو کو دا بابا نه شاغنا بچی رخ شو بچی ته رخ شو پیری خیرت من چرا درچا کنان شنه دی زمستر شبوی پیران شونی دی چرا درچا کنان شنه دی بیچاورتا ہوئی بابا جی تا چی زمستر شبوی پیران شونی دی چرا درچا کنان شنه دی زمستر نده چی کم دنو آغا بوی واو ری دو زمستر شبوی پیران شونی دی چرا درچا کنان شنه دی دی کنان په خپل کلی په کوی کې چې پروتو مال د دې ولې خبره نه کوله بیا چې تاسو وایئ چې شرم خوړل او کوی کې دی دا ولې نه ویلو بیا غور ته ویل بګو احوال ما برخې جهانس دمه پیدا و دیگر دم نهانس غور ته ویل زمون حالات چې دی دا د بجلی د پړق په شان دی دمه پیدا و دیگر دم نهانس کل اخکارشی و کل پڑشی گهه ور پارمی آلا نشینم گهه ور پای پشتی خود نبینم گهه ور پارمی آلا نشینم کل پوچت زائی که کینم یعنی ده برد عرش خبری کوما او گهه ور پای پشتی خود نبینم کل را تا ده خپل خود لاندی نخکاری مطلب چې وحی وشی چې وحی بیا چې کمدنو د بار آسمانونو خبرې کوو او چې نینو عام انسانانیو بیا را ته پته نه لږي نو دا ورته وحی وشوه دا معجزه وه د یعقوب علیه السلام ولما فصلت الليل او په هغه کې چې جدا شو قافله قال ابوهم نووی بابا ددی انی لا اجد ریح یوسفا یقینا زما سوسو ما بوی دی یوسف لارم لولا ان تو فنیدون اتا چې کمندنو ما به وقوفه نه غړنی کتا سما به وقوفه نه غړنی انی لا جدری ح یوسف لولا ان تو فنیدون کتا سما به وقوف نه غړنی قالوا غیوت ایت الله قسم الله انک لفی ظلالک القدیم یقینا په خلاص خیال په خوانی کې دا کور کې کوم خلکو خامہ خلاص دولت کا ځوانان دي یو له سودونه به کړي بال بچته هغه ته بابا خبر او کړه قالو دیو سوې صلی قسم په الله انک لفی ظلالک القدیم یقینا ته په غلطیا زړه کې تاسو غلط سوچته په خوانی چی یوسف سره جوان دے دے و غبر آزیو لازم تقبل زان لے سوچو نا کہے یا زلال محبت توی لکی گی زلال سے کم دنو آغا محبت توی لکی گی فیت اللہ انکا لفی زلالک القدیم لکه امرو القیس تال ملک الظلیل وی ناشقان و بادشاہ او دیشق بادشاہ و ظلال و پمینکی ام سڑے چه کمدنو اگر رکشی انکا لفی ظلالک القدیم یقینا تی خامخا پمینہ زڑکی دا مصر نای چه کمدنو بوی محسوس کو دکا دا ملاقات وقت نزدیشو او دا کوئی نای نمحسوسو دکا دا ملاقات وقت لا نزدینو فلمان جال بشیرو نباغا وقتی چراغی جال بشیرو چراغی چه کمدنو خوشحالی و رون که القا و حلا و جهینو که خودی کمیس لرا پا مقدد باننی پرتا دبصیرانو شلیدون که قمیص کم دنو د خفغان ذریوم شو عجیبه قمیص دی وجاو علا قمیصه بدمن کذب او دا قمیص یوسف د براءت نه خوم شو ان کان قمیصو خود دمن دبورین د یوسف علی السلام د برات نه هم شو او دا یوسف دا د بابا چې کمندنه د خوشالای او دا هغه درغیدو نه هم شو دا هغه درغیدو نه هم شو حلقا ولا وجین کی خود خبیث لرا علا وجی په مخده بابا باندې ارتد د بصیران شو لیدون کې شوجه کم دنو لیدون کې داغه نظر کم شو الله تا نظر واپس کو قال علم قل لكم ارتوي عین می ویلی تاسو عینی عالم من الله ما لا تعلمون شاقینا زه پویږم د الله تر طرف نه پاغوانې چې تاسو بنه پویږئ لا تعلمون چې تاسو بنه پویږئ قالون دی وتوی آبانا و بابا زمنگا استغفر لنا ذنوبنا مبخنا وغانا منگلارا زمنگا دی جرمونو انہا کننا خاتین یقینا منگونا گاری و غلطی کون کیو قالا یا قب علیہ السلام وتوی سستغفا استغفر لکم ربی زردہ چیزو بخنا وغانا ماتا سلارا در اقفلنا استغفر لکم ربی بخنه با غوانم تاسو لره خپل ربنا دا وعده سره ولیکي یو خدا را چې وخت اجابت ته انتظار کوي یا دوام خپل ته می بنده چې کمندونو په هغه ټیم کې دعا وغواړي یا تهجد ټیم یا خاص وخت دی هغه دې چې کمندونو انتظار کو وی سو فاسته وکړو لکو دویم چه کمدنو دادی چه دیکی حق دی یوسف علیہ السلام امو زکدی دی یوسف علیہ السلام حق ضائع کرده بابا وی چه زبد آغا نا تپوس کوما شاغی اجازت درکی کنه درکی شاغی اجازت درکی او کنه درکی گاغر تبخنا کئی او مال اجازت راکی چه دی لبخنا و غالا بیا ودل بخنه وغوړم یونیا سره نشم غوښته سو واستغفر لكم ربي دردا چې بخنه وغوړم تاسو سره خپل رب نام انه هو الغفور الرحيم یقینا غالا دې بخون کې مهربانا فلما دخلوا على يوسف و اليه ابويه ديرال يوسف عليه الصلاه والسلام استقبال لمخ توتل د خار نه بهر د بابا استقبال لا وتل فلما دخلوا على يوسف هر کلا چې دنه شو دی یوسف باندې او الیه ابوایه نو ځای ورک خپل ځان په خوا کې خپل مور او پلار تا دلته م ابوایه وی ورفا ابوایه ورپسیم وی ځنه خلک وی چې یوسف علی السلام مور او پادشي وا او ماسی وا مماسی په منزله د مور باندې همدا چې کمندنو هغه راغلی و ترورې و ماسی و هغه راغلی و خو ظاهر د قرآن ټول په ابوین باندې دی یو ځای کې اشاره نشته دغه تاریخي خبره ده چې ثبوت یې نشته ظاهر د قرآن دا دی او دا خوب نوم معلومیږي شمس او قمر پاکی ویلیو آغی با سجده کئی نو دا ماسی سجده خود مور سجده نه ده نو دی دا وجنا دا تاریخی روایت ای قابل قبول نده پاکی چی دن نشده یوسف تا زی ورکا خپل ځان پا خواکی با مور او پلار تا یعنی چی که خپل شاهی سورلی و کما او یوسف علیہ السلام پا کما سورلی کی او ټانګه کې چې کمندنو د بابا مخې ل راغلی وو نو په هغه ټانګه کې ځان سره چې کمندنو مور او پلار دواړه سکړل کېنه هغه یې ځان سره دواړه کېنول او الیه ابویه ځای ورکړ ځان په خوا کې خپل مور او پلار ته او وی ویل دا نشي مصر ته دی د مصر نه بهر راوتی او ځکه ادخلوا مصر دا نشي مصر ته انشاءالله رضا الله تعالی خو خشیا امینین بچ بچ فامن محفوظ ورفا بوی علی العرش او چاته کړل خپل کې بارای کین او خپل مور او پلار په تخبان دي دانه چې یوسف بارا ناستو او مور او پلار چې کم دنو خطا ناستو مور او پلار دې خطا ناستو مور او پلار دا چې کم دنو درانه ګورا چې سزان نه کینو هغه مور او پلار له موخه خزان دا چې کم دنو بیا خنای کې اثر لګای مور او پلار ته و لګو خزان ته په ګرمای کې چې کمدنو یخ هغه سیز لګای او پر مور او پلار ته چې کمدنو و لګو ځان له ساخلی مور او پلار لیم و اخلا هغه چې کمدنو مور او پلار هغه په پالنګ باندې برا په تخت باندې چې کمدنو کېنول دا چې خپل پالنګونو کې ودی او مور او پلار دې په ترنګل کټ کې ورځولي ورفا بوای علالعرش او برای کلل اچھتی کیناول خل مورو پلار کو تخبانی وخرو لہو سجدہ و پریوت اللہ تولد سجدہ کون کی تا سجدہ تی کمدنو تحییہ و او سجدہ دی اکرام و دا پخوانو دیننو کی جائز و او زمنگا پا دین کی حرام دا زمنگ دین کی تیتیدلوم حرام دی تیتیدلوم حرام دی سستر اب تی کمدنو اڑے نامو پورے سرکٹ کی دا چې کمندونو حرام دی دا حرام دی ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ای طول نقل دی ظاہر د قران کریم دا دی چې ادل علی حیاتها چې کمند دام مور جو اندای و وفر له سجدا او پر وتل تا ټول سجده کون کی وقال يعقوب خبر قول يوسف عليه السلام يوي يا بتي عذات ويل رويا يا وبابا مذا مطلب دخول زما من قبل مخي ابو خوا ابو فاطمه خوب لدلو ويل سلوخ قال پس اختیاشو سلوخ قال پس کلا کلا طالب جان خوب وي دي انو دې چې کمندنو بازیګر له تعبیر ګوري بازیګر له تعبیر ګوري دا وجه کمندرو څه چل کیږي اوس څه چل وکیږي یا چې کمندرو قیدی خوب ویني انو د قیدی د هر خوب تعبیر دی هایي ول دا هر خوب اشکار ته چلی خدای ولې او طرف رهایا طرف ته سکی راکاږي لکه او چې کم ملای بجیل کی او هغه تعبیر وباسي د رهایانو هغه نه ټول تپوس کوي ټول هغه نه تپوس کوي او چې کوم بګې درې حیا نو باسي نه غنه کوي ما دا بل وینه کوي دا دا غي پل پل تعبیرونه وباسي دا تعبیر چې ویني چې تا خوبو چې هغه تعبیر ریحایي وي ودې وکړه ما خامو پته مې او سپلای بوم پالش کی سبب هم کی چیرې زنه ریا کی ما خوب لیدلې ما خوب لري یا یوسف علی السلام خوب لري او هغه کې دا دومره واخو لګیدو دا دومره واخ ا دې ته ما ذکر لبتم ها ذا تعویل رویا یم دا چې کانو مطلب د خوب زما من قبل مخیقه جعل ربی حقا یقینا ګرځول دې رب زما بالکل رشتیا اجعل ربی حقا یقینا نو ګرځاو دی لار رب زما بالکل منا حق چې څنګه به دې له واکه شانتی وشو واکه احسن نبی اذا خرجنی من السج ان من کنوز البر کتمان المصائب دا خزانه چې کم دنو خزانه د نیکای هغه د کتمان المصائب مصائب چې کم دنو پټاول تکالیف مشکلات داغی تذکرہ نکول یو عالم ذکر کئی چیز دا چی کمدنو پیلزویش کالا بیمارو و ما پا کور کی چاہتا نی دیویلی چیز ناجوڑو دا چی کمدنو ناجوڑو چیز ما شقیقہ و سرخوگہ میں اوڑیر زیاد و پیلزویش کالا دی بیمارو و ما کور کی چاہتا ویلی نی چیز ناجوڑا ہے دا ناجوڑا ہے ماں دا چی کمدنو من البر کتمان المسائل دا د نیکه خزانه دا مصائب پټ کا ویلو ته چې کمندونو یې سجدت شته یوسف علی السلام وی ما سر رب احسان کو چې دې دې جل راوي السلام اخرجنی من السجن جیل تا تلل تکالیف تهمتونا اغا نا ذکر گئی و جیل نا اللہ راوی السلام و جاوکم من الباز او راوی السلی تاز شکم دن دا باندونا من بعد انا دا غا شیطانو پاس دا دینا چو سوسا چولی و شیطان زماو زماو زرونو ترمی انزا داو گورا آٹو لکی سیب شیطان وروارا ولا من بعد انا دا غا شیطانو بینی و بین اخوتی باز دینا چو سسا چولی و شیطان امیاز زماو امیاز رونو زما کی اگر رونو لیم چی کم دنو تکلیف ورنکو ازار والا ورنکو دل ازاری چی دا خطرناک چیز دی خطرناک چیز دی چلاسی با دغا شیخ سادی با بازی کرکی وی شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردند تان وی شنیدم که مردان راه خدا دامی اوری دل دی چه دا اللہ دلار والا خلق چه کمی چه سلوک پلار باندی روانی دل دشمنان هم نکردند تان اغید دشمن ظلم نازاری تو را که میسر شود ای مقام تو را که میسر شود ای مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ تب دی مقام تا سنگا و رسیگی دی مقام تا با سنگا و رسیگی که با دوستانت خلاف است و جنگ چه تج کمدنو خلو دوستانو سر دی جنگ دی تا اللہ رب بلیزد دوستانو سر جنگو نکای او خلو دوستانو سر جنگو نکای او داغی زڑا زارای نو دل ازاری داغی نه چه کمدنو ځان ساتل بکار دی دا سه خبره کول دا سه کارونه کول چې باغې د بل چا زړه آزار شي دې نه ځان ساتل وکړ دي ان ربي لطيف لما عائشه یقینا رب زما هغه پټ تدبیر کوونکې باریک او پټ تدبیر کوونکې خفیه تدبیر کوي الله او د چا دې ته خیال لې چې سب به کمندو عزیز مصر شي لکه د کنعان د کنعان یعقوب علیہ السلام دی او شام کې اوسېږي او بنی اسرائیل دی او په مصر حکومت د زرو کالو نه زیات یو خاندان کړل دا هغه چې کمندو د قبطیانو هغه باندې حکومت دی دا وسنګ کیږي چې یوسف پال ته گورنر شي اول ته وزیر اعظم شي دا وسنګ کیږي دا تدبیر کوونکی الله تعالی دا تدبیر الله کوي دا شانتي تاسو مکه کې مظلومان یې شګو بلاندې پراته او غټه دربانې پرتی دي بلګری شهیدان کیږي تو وای چې دا وسنګ کیږي دا وسنګ کیږي ان ربی لطیف لما یشاء دا باریک تدبیر کوونکی او خوفیه تدبیر کوونکې دا الله تعالی دی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ با چې کله د مکی مدینی گورنر شو د مدینی گورنر شو هغه به کمونو فرمایلو الحمدلله الذی جعل الدین قواما وجعل ابا هرره اماما وګور ابو هرره وی گورنر کو ابو هرره وی چې کمونو گورنر کو ان ربی لطیف لما یشاء دا شتربانان د دین جهانبانان جوړول دا د الله تعالی کار دی دا خفیه تدبیر الله کی مهنت ضروری ده تقوا او صبر صبر او تقوا په دې سره چې کمونو یو جماعت هغه په اخلاص سره یو انقلابی جماعت مهنت شروع کی واغه الله دی واغه وعده ده اغیب اللہ خلو مقاصدو کی کامیابی ان ربی لطیف لما یشاء یقین الاغا اللہ دے پویا و دے حکمت والا مناجات یوسفی یوسف علیہ السلام و سلام مناجات و دعا مناجات و دعا اللہ ترب تے شوق شو بیو رب امی قضا تیتنی من الملک یقین ان را کردے و ما تدبات شاینا را کړې د ماته د بادشاہ نه والم تني من تاویل الحدیث او پویا کړې د زو مطلب د خبرو باندې یا مطلب د خوبونو بیا پیدا کوم کې د اسمان نظم کې فاطر السماوات ونا حرف ندا محذوف ده یا فاطر السماوات ولن یا پیدا کوم کې د اسمان نظم کې انت ولی فی دنیا والآخرہ تجھے کم دنو مددگار زمائی او تزمہ دوستو معاونی دنیا و پا آخرت کی توفنی مسلمن دا سنگا سوال کئی دا مرگ یو دا مرگ سوال نکئی دا دنے کی خاتمی سوال کئی مقصود پاک مسلمن نے پیغمبر دے واغ سره چې کمدنو د خاتمی فکر دی باوجود د اسمت نه هغه سره د حسن خاتمی فکر دی چې زما خاتمه خسته وشي هسې نه خاتمه مې خرابه شي د دې وجې نه استقامت سوال ډېر ضروري دی او د الله تعالی نه د حسن خاتمی سوال کول پکار دی دا غنو زاینو کې سورہ عرب کې تیر شو او پنا مسلمین دارنګ سورہ آل عمران کې تیر شو او پنا مال ابرار دا نیکه خاتمه غختل دا ضروری دی دویم دا غیر لپاره نیک اسباب استعمالول لکه یو پرستا آسان و عملونو کی یو مسواک تے شامی مسواک اتیا فائدی ذکر کری دی فائدی ذکر کری دی باغی کې در طولو نا ادنا فائدہ و ایدادا چی دتا با در مرگ پتیم کی کلمہ در شہادت یادی دی خاتمہ بے خولی کی گی شیخ العزیز ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل ویناسوار ضد مسواک تی ویناسوار مسواک خلص صفا کئی او نسوار افقا کئی ناسوار افقا کئی حرام و جائز و ناجائز خبرانکو و لگا مسواکی چه کمدنو سکئی صفا کئی او ناسوار سکئی افقا کئی ویدا ضد دستیواک تی آغی و فرمائن وی د نسوارو ډیر نقصانات دي خو یو لوی نقصان دا دی چې د تو د مرګ په ټیم کې کلمه د شهادت نه یادی کلمه د شهادت په ته نه یادی نو کوم دا چې شاهزاده شه دې ته به دوره مایه نه لګا غل به غرضه وکنه کوم دا چې یو کمالی چیز دی ځان ته بچ کا لګا پیسا شیخ رحم الله تعالی یا ځلې فرمایل بما په مراقبه کې سوچو کو بيزان ترا په مراقبه کوله یاغې کې می سوچو چې مولا او د طالب مثال او جمعات کې د محراب دی او جمعات کې رجانه او جمعات کې د محراب دی وی دنا سوارو حکم په خلو د مسلمان کې پیدا دا سر لکه جممات کې ډیران جوړول جممات کې ډیران او د مولا او طالب په خلله کې دا سر دی لکه دغه ډیران چې کمدنو میراب ل را وړل دغه ډیران سر ل را وړل میراب ل را وړل او بس کولو پرې خوځلی ګران کار نه دی صرف او صرف دګې د سر مره غیرت وړ لکه معمولی خوونته کې معمولی ہونده که غیرت غواړي ویستا شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمائل بما تلت کالا ناسوار کری وی یوزل پروگرام و پینده که ویزید از اخکت اناسو کرسائی که انوی شیوک پا ستیج باندی وی ستیج چکرسی ما تا دا ویلو نا بغیر ما تا پتون نو خوچه تا مقرر بسوک نو هنو پک زما بیانو بی بغیر زما د ویلو نه هغه ته کمدنو زمانو مواغ چې هغه به راشي و بیان دی او ما هغه ټیم چونډه یخې وه چې خو خپلې مې چونډه ځان سره کې خودې وه او لکه مې پراته وا وی حیران شو مخامخ شو قران د پنده دې ما چې اوس چلو لکه مې ناسوار دي او په خامخ پاتما ما سره په جیب کې رومالو او امام چې ناسوارو کول مې مال سره د دلګانو ناسوار نه وکړي هغه ما خدای نارانو ناسوار کړی خپو شوبه مې کول هغه مې چې کمونه رومال مې راوامستو او خوله مې په پټه کړه یا هغه مې چې کمونه چونډه مې کې خدای نه رومال مې ځان لسترای دی کې مې کې او بس جیب کې مې واچو دې راغستو راغستو کې ما اعظم کو چې دا دې اخیری چونډه و دا دې اخیری چونډه و او د دې نه پس په ځدا نه سوار پلی لورنړم بیا غرس و دارس مې په خپل دې ما چې دا څه شرم نه و د استاد دا غنه شم کوله دا څه شي دا غرض نه پاتې توفنی مسلمه خدا سوال له حسن خاتمه یو الله نه سوال کول پکار دي دویم اسباب د حسن خاتمه استعمالول پکار دي او دریم د سوی خاتمه د اسباب و نزان ساتل پکار دي سوی خاتمه کې یو سبب چې کم دنو هغه مداومت په گناه باندې مداومت همیشه وال په گناه باندې او د حسن خاتمه په اسبابو کې یو سبب هر ماسوتن تجدید توبه کول شو دکېږي ماسوتن د توبه نه وکوا هر وخت کوم نه توبه نه وکوا هنه کې خاتمه سوال کې وین توفنی مسلمان دا د کوم نه شوقی دیدار دی شوقی دیدار شوق د دیدار دی توفنی مسلمان او د دیدار په شوق کې د مرګ سوال لا سنا روان دی زګ دیدار الهی د مرګ نه بغیر نه ملاوي خدا شوق د دیدار دی شوق لقاء دې ته ویل کېږي توفنی مسلمان دا شوق د لقاء کې وي درې توفنی مسلمان دا مسلمان په لغوی معنا باندې واخل ما پورا ازا والا سالم الاعظم واخل ما لرا سالم الاعظم چې الله در مرګ پورې نړون شما نه کون شما نه شل شما نه ګټ شما لکه حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام دعا فرمایلی دا نو نبی علیہ السلام فرمایي ماتینا بی اسمائنا و ابصارنا و قواتنا ما احییتنا اللہ مالا بغرگون استرگو فائدہ را کا تر سو پوری جزو سیما جوانده یما سو پوری جزو جوانده یما ما احییتنا و جعله الوارث مننا و جعله الوارث مننا توفنی مسلمان و الحقنی بالصالحین ایا وزای کی ما ده نه کانو سره والقنی بالصالحین یا وزای کی ما ده نه کانو سره بیاو دار چې لکه نبی علیہ السلام ویلو اللهم بالرفیق العالم الله ما غوشت دفتر تا چې کوم ده ارواح ده نه کان دي واغه ده ته می بوزي دویم والقنی بالصالحین و یا غسوال وصیت وکو ما شام کې دفن غي د مصر بزمکه احمد دفن کوي والقنی بالصالحین دفن ټیم کې مال د کې کم نه وبوځي درې مدادا والقنی بالصالحین الله لک زمان شجره نصاب ابراهیم اسحاق یعقوب الله دې لتا چې کم نه یو دولت پر کړو د خپل محبت اغه دولت ته ولا سکړو ور کړو او خپل تعلق او محبت ته ولا ور کړو اغه ما ته نصیب کا دې ته ویل کیږي د صوفیا او تصور شیخ دې ته چې کندنه د صوفیا او تصور شیخ ویل کیږي یو تصور شیخ غلط تعبیر دی غلط تعبیر دی شاګه چې کندنه وای په عبادت کې او پارس کې د شیخ تصور کاوه چه دا زد آغا دا واجه کوما دا آغا دا واجه دا کوم او بیا چې کمدنو پا سجده کم دا آغا تصور کوا پا رکو کم دا آغا تصور کوا دا تصور شیخ بیدت تے او دا تصور شیخ پا زنی وقت کی شرک ترسی شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ تعالی پا دے بانی کلام کرده حضرت تانوی رحمه اللہ تعالی پا دے کلام کرده دا تصور شیخ بدعت دی دا تصور شیخ مطلب داو چې الله تعالی زما استادان دي زما سند دي هغه په زما ته دین را رسیدل دي او هغه د دین یو خدمت کړو او دا هغه په زړه کې یو تړپ او یو درد او ستاد دین او ست محبت او یا الله مالو هغه شانت نه ما د بندا ته مام د هغه په سب کې شمار کړه الہیقلی بالصالحین چې هغه نه د سن خدمت نصیب کړو ما ته ما غشان خدمت نصیب کړه چې هغه ته کمونو سن درد نصیب شوه ما ته نصیب کړه چې هغه سن محبت نصیب شوه ما ته نصیب کړه دا چې کمونو کته تصور شیخو ځکه هر یو دغه ماډل غواړي انسان چې دی خدای ماډل غواړي اګه یو کار کوي ویسنګه وکما لی امنو کما من الناس باردل غواړي په خدا هو مختدي فینامنو بمثل ما منتم به فقد صدر دا چې کمندو ماډل غوښتل هو زغه چان د محبت او د تعلق الهي ماډل او د تسکیه نفس یو ماډل پکارو استادان خپل شیخ مخه تا کو هغه مخه تا کو نو محسوسات او ذهن زر منتقل کیږي معنویات و تذر ذهن نمنتقل کی گی او محسوسات و تذر ذهن منتقل کی گی کیا غج سنگره اللہ ما آغا شانتی تا دار تصور شیخ مطلبو دائی مطلبو دی شاہ ولی اللہ چی پیش کرده دی نو دا مطلب دی او شاہ اسماعیل چی و تبیدت و شرک ویلی دی نو دا مطلب دی شاہ غاغی تا چی کمو خلقو بیدات و شرکیات کول داغی تصور شیخ تاغ بیدات ہوئی او شاسب چې کم پیش کنو دایوی حضرت سیف رحمه اللہ تعالی مولانا حسین علی نور اللہ و مرقدهو تحفه ابراهیمیه کی تصور شیخ دا مطلب ویلو دا ما چی سموی والی او دا مطلب تانوی رحمه اللہ تعالی هم ویلو والی اقنی بسوالین نو دا هر چالا بکار دی شادا سوالو کی والقنی بسوالهین واقع سر طور سیدلا اوز چه کم دنو صداقت دی نبی علیہ السلام دا دره ما دعوه وا ذالک من انباع الغیب داری ناشنا خبرون دا غیبونا چوائی کون دی لڑتاتا وما کون تلدائیم آو نوی تر دی سرام اید اجمعو امرام پاو کتی دی راغون شو اجمعو امرام چه راغون شو دی چه کم دنو پکار پلوانی او یو کدی مشوره خپلا ایز اجمع و امران چکل راغون کدی او راغون نکلا مشوره و رای خپلا قوم یم کورون او دی فارعب کوم تدبیری کوم مکستا خلاف پلانو نجور شنو سخبرا ستا خلاف چکمدو نجور شنو تا دی یوسف خلاف خپل رونو کڑو مکستا خلاف پلانو نجور شنو دا سخبرا قوم یم کورون او دې کمندونو چل کو پرې وکاو اما اکثر الناس ولو ارسل مؤمنين تسلی دایتا ته بیان کړه دومره خپل بیان دی وکاو او بیان یوسف دې پیش کړه اما اکثر الناس ایمان نه وروړي بني زیاد دخل کو نه اگر کته مینا کای ورس کای ایمان وروړم کی ډیر خلک ایمان نه وروړي دا ولو هرستا کی نبی د تصرف د نبی علی السلام نه ولو هرستا اگر کته یې رسکای نبی علیہ السلام مختار کل نه دی و ما تسالهم علی من اجر او نو غواړی تر دینه من اجر څه مزدوری یعنی ستا نقصان نه دی نقصان نه دی دی ان و الا ذکر للعالمین دا مگر نصیحت فرد مخلوقات ذکر للعالمین ټول انسانیت لري او ټول اقوام لري او کدی نه مری نه مری ان هو الا ذکر للعالمین وکای من آیت زورنا ذکر گئی او سمرا دیرین خیب آسمان نوزمان کی دای تیری کی پاگی باندی او دیری داغی نمخڑون کی دی یوی نخی نعبرت ناسینو وما یؤمنو اکثرهم باللہ دام زور نا ذکر کئی وما یؤمنو اکثرهم باللہ ظاہر معنی خدایات سینخ کاری چی ایمان نلری زیاد دینا پا اللہ وما گردی دی مشرکان یعنی ایمانم لری و مشرکانم دی مومن مشرکی ایمان او شرک دواړه جمع کېدل شي ایمان او شرک جمع کېدل نه شي مددي ایمان نه مراد توحید سو مراتب تعالو غاغلم به درې مانی الا وهم مشرکون خدا تعالو رحمه دا ایمان لغوی دی وما یؤمنو اکثرهم بالله ایمان لری زیاد دین په الله مطلب لغوی معنی او کا او نمانی زیاد دین الله لرا کما گردان منن کی مشرکان دی یعنی الله منی او سکی الله منی چې خالق ته الله منی چې رازق ته سره الله تعالی ز منلو نه دی سکی الا مشرکون مگر دې استدار جوړون کی دا الله سره دا الله تعالی سره استدار جوړی الا وهم مشرکون مگر دې استدار جوړون کی دا الله سره عبادت د غیر الله حکومت د غیر الله حاجتونه د غیر الله نه غواړي دا کوسنه دا شرک بوتا خبرونو ته بندګای کی او سجدي وته کی دا نه یو حکومت د غیر الله الله منی خالق منی رازق منی جمعات کې ولا سجده کوي او قانون د غیر الله ان الحكم الا لله الا وهم مشركون باګر دي شرکون کی حاکمیت د غیر الله او شرک کوي هغه حاجتونه د غیر الله نه غواړي دا منی عالم الغیب سوکته الله دا منی چې متصرف سوکته الله سره دین حاجتونه د غیر الله نه غواړي حاجتونه د غیر الله نه غواړي روح المانی ذکر کړی دی وامن اولائک عبادت القبور الناظرون لها والمعتقدون النفع والضرر وامن اولائک بیدی کسم خلقنا عبادت القبور حال قبرون والا بندگای کون کی دی الناظرون لها چه قبرون لما نخفی کئی والمعتقدون النفع والضرر او منون کی ده نفع و ده نقصان ده غینا نفع و نقصان ده چانه بانی ده قبرون ده غینا اللہ رب العزت وی خمالون ده ممن اللہ آلم بی حالیه فیا و هم اليوم اکثر من الدود وی و هم اليوم اکثر من الدود بیا غندن د چنجونه زیات کی وی دا څه قسمه خلق وینن چې کمونه د چنجونه زیات نو دا وهم مشرکون دیم و ما یؤمنو اکثرهم بالله او نه زیات دي او نه مانی زیات دي نه الله مگر دې مشرکون فی الاطاعه شرکون کی بتاوی دارائی کی اذن سویکم بی رب العالمین اطاعت دا غیر اللہ کی معصیت کی اطاعت دا غیر اللہ کی معصیت کی اطاعت دا غیر اللہ کی دا اللہ دا حکم خلاف کی دا مخلوق حکم منی دا غغت شرکنو درے شرک نہ مراد اگر یاد وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا مشرکون ایمان لری زیاد دین په الله باندې مگر دینی مشرکون شرک اون کی دا الله تعالی سره یعنی ریاکاری کوي ریاکاری کوي شاغی ته کمدنو دا الله تعالی سره صدار جوړی اسدار جوړی دا الله رب العزت سره په اراده کې اراده کې یعنی هغه عبادتونه د غیر الله لپاره دي هر څه غیر الله لوي الا او مشرکون مگر دې چې کمنو یې صدر جوړونکی دا الله سره ریاکارای کی سلورم مطلق التفات ده غیر الله تو صوفیا شرک وای صوفیا کرام تو شرک وای چې تعلق ده غیر الله او محبت ده غیر الله کی مینا محبت ته کم دنو هغه ده غیر الله کی و ما یؤمنو اکثرهم بالله او ایمان دلری زیاد دین پا اللہ تعالی بانی اللہ هم مشرکون ما کردی اصدار جوڑون کی دا اللہ سرام افا امینو یروت ذکر گئی افا امینو مکر اللہ بائی بچ پشری چکم دنو دا افا امینو انتا تیوم آئی بچ پشری دینا شراب شری تا اچا پی رزن کے دا عذاب دا اللہ نا یارا بشری تا قیامت بغتت انا صحبا قوم لا شرون او دی بل پوئیگی قل آزی سبیل ادو الاللہ ترغیب دعوت تا دی نمانی ندی منی ستا چه کم کار دی ستا کار کوا پل کار کې نقصان مکو بس ستا چه کم کار دی تا کوا قل آزی سبیل ادو الاللہ بارتو آید آد زمالار دا پیغمبر لار او دا پیغمبر ناج اغدا دی ادو الاللہ چیز ورا بلم اللہ تا ادو الاللہ دادا موضوع الدعوہ موضوع دا دعوت پسیری ادو الاللہ سورتی حامیم سجدہ کی وی ومن احسن قولا ممن دا الاللہ دا بلل بچا تک ہے اللہ تعالی تا سورہ یونس کی تیر شو واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی دار السلام جنت ترابلی دار السلام دو دنیا چلے اغیل اللہ دے کنا اغیل اللہ دے دا اللہ رب العزت کتاب ترابلل دا اللہ تعالی صراط مستقیم ترابلل دا الله اسلام ترابلل دا ټول ال الله دی مطلب دا دی چې زما مقصد دا دی چې تاسو د مخلوق غلامان نشئ نه په عبادت کې نه په اطاعت کې تاسو زړه صرف چا پورې تړلې وي الله تعالی پورې تړلې وي کستا زړه په یو قوم پورې تړلې وي ته هم غلامې کستا زړه په یو لیډر پورې تړلې وي نوم ته غلامې کستا زړه په مال پورې تړلې ده نوم ته غلامي کستا زړه په یو وطن پورې سکړلې ده تړلې ده اوم ته صحیح غلامي تا زړه او تړلې شو ال ال الله بس ځوان چې تاسو صرف د چا شي دا الله تعالی شي اذو ال الله موضوع د دعوت پداوی دا نه دی ویلي چې اذو ال العربیه اذو ال القریشیه ادعو الى العصبیه ادعو الى الحزبیه والجندیه دایره دی ویلی ادعو الى القومیه ادعو الى الوطنیه دایره دی ویلی چې زه عربیت ترابلل کوم چې ټول عربیان شي زه قومیت ترابلل کوم چې ټول چې کمندنو قومیان شي او یو چې کمندنو قوم شي دا نو دو وطنیت ترابلن لکم زو قریشیت ترابلن لکم زو مال ترابلن لکم زو دی کمدنو زان ترابلن لکم زرا بلن لکم چا تا یا می ڈل انا دا چه ڈل ترابلن لکم پاٹا ترابلن لکم جندیت و حسبیت ترابلن لکم زرا بلن لکم اللہ تا چه زمام دا چا شی دا اللہ و تعالی شی عقیده دا اللہ عمل دا اللہ معامله دا اللہ اخلاق دا اللہ حنفیت سمحا بس صرف و صرف دچا کی دل دا اللہ الاللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین صرف و صرف دا اللہ بس لله رب العالمين اسلمت وجهي لله ومن اتبع اسلمت وجهي لله ومن اتبعني ذان می الله تعالی دی بس وجهت وجهي لله من اسلم وجهه بس عرض کی الله ذی ترابل دا موضوع د دعوت قادو الى الله دای سوک شو نبی علیہ السلام ومن اتبعنی او دا نبی علیہ السلام امتی اجابت دا نبی علیہ السلام او چه سوک دا نبی علیہ السلام دا تابدار ای دعوت کی تاغکار داری شده بخلق اللہ ترا بلی دلو تا پاٹو تا جنڈو تا دیتا بخلق نرا بلی قومیت تا خور تا وطنیت تا بنرا بلی چا تا برا بلی دا رد موضوع دعوه دا یو دا الالله دویم موضوع دا دعوت و سبحان اللہ رد شرک پاک گنم اللہ تعالی دار قسم شرکوی صدارنا و سبحان اللہ او پاک تی اللہ تعالی دار قسم شرکوی صدارنا و سبحان اللہ دا دویم بیان دی او درین بیان وما انا من المشرکین بایکاٹ دا مشرکانونا ومن التبانی کی تنظیم تا اشاره شوا چه دا دی خلقو چه دا چا موضوع دا دعوت الاللہ دا دا یو جماعت تی با دا کار سو دا یو جماعت فاغی سرا ولا شوا وما انا من المشرکین ایسرا سشوا ایا سره براښو زمانه کمندونو ما به دعوت مدعو به ذریعہ دعوت پدیسی الله تعالی بللکم رد شرک کوم بایکاټ کوم د اغیارونو دی یو آیات کریمه کې دعوت مکمل نصاب زمان دلیل د دعوت یعنی ذریعہ دعوت مستدا هغه د اعلی بصیرت علا بصیرت قرآن کریم تو وی هذا بصائر من ربکم علا بصیرت یعنی یو دا چه زب بصیرت یم زب سین پا بصیرت دا زلستر کی بروغی دی او چه کمی مسئلہ ترا بللکم پا دی پویگا پا دی توحید برد دا شرک او دا ولا او دا بارا پدې څه کېګم علا بصیرت زما په زړه مطمئن دي د زړه سترګې میروږي دي د زړه سترګې میروږي دي علا بصیرت ذم ذکر ابللکم نو علا بصیرت انکم علا جبر و اکراه انکم یعنی مطلب ما سره دلیل دي زده کمنو په دلیل خبره کوم یو سره مجبور کوم نه پلې خبره ته چې په زور وې منه خو چې زما خبره ته سوچو کی په دې زما خبره څه کوي او بصیرت راولم بصیرت باندې پاغي باندې دلیل موجود دی پاغي ته کمندونو ارته موجود دی خو چې دې خبره ته سوچو کی نو ما سره لول نشتا ما سره پیسی نشتا ما سره فسیلټیز مراعات نشتا چې دا هغه په ذریعہ د سړی ضمیر بدل کړم نزل زمیر بدلوم په زمیر باندې او په دلیل باندې بدلوم علا بصیرت دا بستا کاری خپل به مطمئن یې او بل به مطمئن یې کدا چې علم دې نه کړي نو ته دعوت نشي چلاوله دعوت نشي چلاوله دا څه به یې چې علا بصیرت خپل به په خبره بالکل مطمئن یې پوره به په ځان پوه کړی قران به خذ کړی او دویم چې کمندونو علا بصیرت بل به چې کمندونو پویا کولای شي او هغه زړه نه به شبهات ختمولای شي مکمل طریقې سره چې هغه چې کمندونو د خبره ته تیار شي او وی منی دا نه چې ته په زور باندې یا چا د مجبور نه قران کریم وګوره پیغمبر ته وای ما سلکم علی من اجر مزدوری نه غواړ مجبور کول نه کوم ایس طریقې سره زما یو خپل میشن دی پروګرام دی هغه چې کمدنو چلووم هغه چلووم صداره دایره لپاره دا ضروری دی. قران ته بصیرت ویل دي هاذا بصائر من ربکم. بل زي سوره نحل کې ودو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. د بصیرت مطلب دی بالحکمت والموعظۃ په حکمت راو بالا. قران کریم حکمت او قران کریم موعظه حسنہ ده. قران کریم عقل له د دې په ذریعہ خلق راو بالا. دا اهم سیز دی د قران علم د قران پویا د حاصل اول او عام کول. عام کول دا مهنت چې کمنو کول په عام مؤمنانو کې د قران کریم فهم هغه چې کمنو عام کول د قران کریم پویا هغه چې کمنو عام کول شریف په قران کریم صحیح پویش چې پوښ په خپل بار سپری دي ولو ارته وا دي سبيلي دا لار زمام حاضر الى الله زرا بلم الله تا علا بصیرتن وبصیرت باندې تنویر مولا تعالی ذکر کړی دي چې کومه مساله کې یو سړی چې کمندنو ماهر وي داغنه ذکی کی همخه او هغه چې کمندنو یو سړی بل ځای تر تولم کوشي ماهر د الله رب العزت ذات او صفات چې دا کم عالم خود ذکړی وي او هغه ماهر وي هغه چې کمندنو بل ته خودلم شي خودلم شي ناغه بل رسولم شي بل رسولم شي چې کم سړی په کم لکه نه هو کې او سړی ماهر دی طالب پاسان انداز پوئی پاسان انداز پوئی نو علا بصیرت انا او من تبانی ز راولم اواغ سوک زما تابداری کئی پیغمبر تابداری دیل زور ورکا و سبحان اللہ پاک پاک پاک دی اللہ تعالی شرکانونا و مانا من المشرکین آنم نیمزد مشرکانونا بائیکارٹ و برات ممانا من المشرکین ممار صلنا یرا منگ با منلوی ستاد دعوت کول بیان دی دا دعوت با منگ منلوی تو زمونگ بشان بنیاده بینو زمونگ بشان چه کمدنو بنیاده بین ممار صلنا من قبل کا جواب ممار صلنا من میرا لگلستان مخی الا رجالا مگر نارینا نارینا میرا لگلو معلومه شو زنانه پیغمبر نه راغله زنانه چې کمنو پیغمبر نه راغله الهیم دیتا نو الهیم وای می کوله دیتا من آل القران تقارن والاونا یعنی نور ملکونو کې چې پیغمبران راغلیو راغم ستړیونو انسانان الله را لګلیو نو الهیم من آل القران افلم یسیرو آیتا دین گرزی دعوت دے برد افلم یسیرو فی الارد آیتا دین گرزی بزما کی فیان ضرورنو بگوری کیفا کانا عقبت اللذین ترانگشو انجام دا کسانو من قبل جمخیر دینو من قبل جمخیر دینو فلدار الاخرہ دنیا کی نتیجہ آغا چه کمدنو خراب شو تک کامیابی نخا آغا دا عاقبت تا سوچ کول عاقبت تا چه کمدنو سوچ کول داری او سیز انجام تا سوچ کول کم کار تا لاستا چای و انجام تا سوچ کول داو گورا چه دا انبیاء و انکار کرو داغی انجام سو شو والا دارو الاخرت خیرو للذین اتقاو خبر دا تقوا دا او خامخا کور دا آخرت بهتر دی او فائدہ مند بار دا کسانو ځان بچ کی اغید خلاف دا اللہ نا افلا تاقلون آیت آزا کلن کار ناخلی آیت آسو دا کلن چی کمدنو کار ناخلی حتی از استیسر رسولو وزنو انہم قد کذیبو تردی چی ناومین شو پیغمبران او گمانی او کچ یقینن دی یقینا دې سره درو وکړې شو راغې دې تا مدد زما اشکال دا یو دا دی چې حتی چا پورې متعلق دی. دویم، نا امید شو پیغمبران، دا پیغمبرانو نا امیدی دا دستو نوام، نا امیدی دا پیغمبرانو دا دستو نوام. دریم، وزنو گمان کون کی سوکو او قد کذیبو درو ککڑی شدی سارا اولا خبر حتی چدی دا متعلق دی دا مضمون دا ما سبق سارا فتراخا نصرهم حتی اذا استیسر رسول انبیاء براتلل قامونو به انکار کاو خاطر آخان اسروم نفیر مدد برستو شو حتی از استه اصر رسول بیم فتا مادا قومون فی التغیان والکف قومونو تغیان کی سرکشی کی زیادتی ہو مخی قومونو نافرمانه کولی حتی از استه اصر رسول درین حتی ابتدائیه دی حتی چه کمدن ابتدائیه دی عوض دی متعلق کاجت تیشتا نا یاد تاو نومیدی نا امیدی دا انبیاء و دا ایمان نا قومونونا ترکشی اڈی رسوا حیز استی اصر رسول نا امید شو پیغمبران دا ایمان نا قومونونا دا قومون استا نرودی ایمان نرودی قومون چه کمدنو ایمان نرودی بخت نواز بٹگرام بحر تلاومت سے وہ سرکار بخت نواز بٹا گرا نو یاد نا امیدی دا ایمان دا قومونونا اذا استیع سر رسول تردیشی نا امید شو پیغمبران دا ایمان دا قومونونا شیعر دا خلق تن روڑی دیم حتی از استی اصر رسول تردیش خیال راگه ده پیغمبرانو ده مدد ده نکیدو یاس نموراد آغا معمولی طبعی خیال لے شا اللہ و تعالی جوڑی زمان مدد نکی اور طول مدد را لآخرت لے خید طول مدد را لسل لے خید در گما افتند جانی انبیاء جس اتفاقی منکری اشقیات یعنی کافران تو کفر متفق شو ظلمون شروع کرل تردی چیز انبیاء و خیال را گئے خیال را گئے شا اللہ و تعالی جوڑی زمنگا تو دنیا کی مدد نکی طول مدد را لچالکی خود دی تیاس طبعی ہوئی داراجی غیر اختیاری درین دی طویل کی گی الزام المخاطب ممالائے یلتزم استاد شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی و مثال وی چه پینڈا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی آود شان ورشا کشمیر رحمہ اللہ تعالی خدمت کو داغن خادمو چای میں باغ پخولا نیو ورځ چای لیټ شو چای لیټ شو نو ایشا ته شیخ القران رحم الله ته وی چې غلام خان کیا مر جاؤں چې دا چاینا راوڑی نو کیا مر جاؤں وزا التزام الزام المخاطب بما لم يلتزم دا مخاطب پزان لازم نه لګنلې چې ګینه زدا استاد وایي خدای پاغه باندې سه الزام دا دیر د محبت پټین کې کیږي د محبت پټین کې ستا جوړ زموږ د وجلو اراده کړې دلته کې هم د انبیاو معمولی صرف زه د خیال راغله چې الله تعالی جوړ زمونږ لا مدد نه کوي مدد لا نه کوي الله تعالی د تعبیر په یاد سره وکړو د ډېر محبت وګورې غي نه امید شي چې دین الله زمونږ مدد نه کوي دا خپل بیا داسې پریږو هغه وګور نه امید شي نو دا د التزام المخاطب بما لم يلتزم حتا اذا استيسر رسل تر دې چې ناو میں شو پیغمبران ایمان د قومونو نام وازوانو انهم قد کذبوا دری واړه د غایب زمیرونه انبیا او تراجی وازوانو انهم قد کذبوا او ګمانو کده پیغمبرانو چې یقین اند دې سره دارو وکړې شو او وعده د ایمان کې د قومونو ویلو چې مونږ به سره وړو ایمان د سره درو په دی واده د ایمان کې سکړی شو هم قد کوزیږو غمانو که دی پیغمبرانو هم قد کوزیږو چې یقینا د سره درو وکړی شو په واده د چا کې ایمان کې د طرف د قومونو نه دویم گمان کون کی امتیان دی او هم و کذیبو دوار زمیرون فائل دا دوار زمیرون انبیاء و تراجیم انبیاء و تراجیم وازوانو او گمانو کدی امتیانو انهم یقیناً دا پیغمبران قد کذبوا یقیناً دی سرا درو حکڑی شو کو وعده دا عذاب کی چه استاسو امتونو با عذاب رضو او استاسو امدد کی گی تفا دغا وعده کی دی سرا غلطی اوشو وازوانو گمانو کدی امتیانو انهم یقیناً دا پیغمبران قد کذبوا یقیناً دی سرا درو حکڑی شو او عادت د نصرت او او عادت د عذاب کی درې ځوان په معنا دی یقین او د ازال چې دنه مشدد دی دا د عائشه رضی الله تعالی کی رات دی وازنو انم یقینو کو دی انبیاو انهم یقینا دی قد کذبوا یقینا دی تنسبت درو غکڑی شو دا انبیاء درو دن کڑی شو جام نظرنا نصرنا وظنو او دی یقینو کدی پیغمبرانو انهم یقینا دی قد کذبوا یقینا نسبت درو غکڑی شو دی انبیاء تا دی تنسبت درو غکڑی شو چه خبره با دیتا ہو رسی دا جام نصرنا جام نصرنا دری معنی دی کشوی او استی اثر رسول کی دری شوی بیای چه یو زیگای او زرگون ورگای رو دیری گی ما جزا جزا دی یادولو دو پارو کری چه آسان شی او قرآت می صرف دا یو بدل دی زگدا دا عشی رضی اللہ تعالی نها خیراتو او اغی معنی کڑی وا قد کذبوا نور چه بیا خیرت بدلائے خیرت بدلائے صدا مخفف تے او که مسقل لے او بیا معلوم دے که مجهول لے معلوم دے که مجهول لے بیا معنی دیری کی تقریبا مرجان کی 128 معنی دی 128 افضل البیان کی شیخ عبدالرحیم سے مدذل الحلالی داغی لگ وضاحت کرده و مشهور چې کم قیرت زمان مخیطاو ما داغی مانا اکڑا او یو قیرت چې مشهور ده دا عائشه رضی اللہ و سارا نانا فاغ مانا می اکڑا جام نصرنا فراغ دیت مدد زمان فانو جی من نشاو اخلاص کرشو آغا سوک چوک اراده و زمان من نشا یعنی مومنین ولا رد باسنا ځکه مخکې را روان مجرمین دي او نه شي واپس کولی عذاب زما د قوم مجرمانو نه آل القوم المجرمین د قوم مجرمانو نه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب دا د کمدنو حاصل د صورت راوړو او ترغیب عبرت ته تسلی یقینا کان فی قصصهم شته په بیان د دې کې یو لوی عبرت ځان پکې معلوم کا لولی الالباب بار دا اقل مندو ما کانا دیسی افترا ند دا بیان چه دزان نجوکلی شوی ده یفترا مزدر مجول بمانا ند دا قرآن او ند دا بیان دزان نجوکلی شوی ولیکن تصدیق اللذی خدار رشتگوال داغی چوڑان دردینو قرآن کریم و ترغیبی صورت سورو کڑومو او ختمی او وزا تار ضروری خبری تار جون قانون داده و تفصیل کل شین او ادایت و مهربانی اپارده کم جیمان لریم و دی قرآن لراشی دی صورت کی عالم الغیب اللہ متصرف اللہ تعالی کارتاز متصرف اللہ تعالی او صورت کی تسلی و حالو کا کال یوسف و صداقت نبی علیہ السلام صورت